Projekt zmian w BOR trafia do konsultacji. Zmieni się nazwa, zmienić mają się także kompetencje funkcjonariuszy. Władze Zakopanego postarają się, by narciarze mogli wrócić na nosa. Na początku w serwisie Trójki informacje z Wielkopolski. Dwuletnia dziewczynka z bardzo ciężkimi obrażeniami, między innymi głowy i płuc, trafiła do szpitala w Gorzowie. Dziecko miało też zasinienia na całym ciele i ślady przypalania papierosem. Matka dziewczynki twierdziła, że córka podczas snu wypadła z wózka, ale lekarze od razu wiedzieli, że to kłamstwo. Mówi kierownik szpitalnego oddziału ratunkowego Sybilla Brzozowska-Mańkowska. Stan dziecka nie korelował zupełnie z wywiadem od rodziców. Po wykonanym szybkim badaniu urazowym pediatrycznym wykonaliśmy natychmiast tomografię komputerową całego ciała, tak zwaną politraumę, inaczej zwaną traumaskanem, który uwidocznił krwiak przymózgowy oraz obustronne stłuczenia płuc. Dwulatka przeszła operację, w tej chwili jest na oddziale intensywnej terapii. Lekarze zdecydowali się powiadomić o sytuacji policję i prokuraturę. Poinformowaliśmy organy ścigania, ponieważ naszym zdaniem należy wdrożyć dochodzenie prokuratorskie celem ustalenia ewentualnej przyczyny takiego, a nie innego stanu dziecka. Matka dziewczynki ma 29 lat, gdy została zatrzymana, miała w organizmie 0,2 promila alkoholu i partner 26-latek ponad promil alkoholu. Zamiast Biuro Ochrony Rządu, Państwowa Służba Ochrony. Projekt trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych. Zmieni się nie tylko nazwa, mówił w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Będzie to elitarna służba, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, ale także bezpieczeństwem obiektów rządowych. Dziś w niektórych z tych obiektów o bezpieczeństwo dbają firmy ochroniarskie. Chcemy, żeby to instytucje państwowe brały odpowiedzialność za bezpieczeństwo. A wcześniej MSWiA zapowiadało też zwiększenie kompetencji nowej służby, czyli na przykład możliwość zdobywania informacji, a to wiązałoby się między innymi z uprawnieniami do zakładania podsłuchów. Takie rozwiązanie krytycznie ocenia Krzysztof Niedel z Kolegium Civitas. To są uprawnienia, które powinny być zarezerwowane dla służb specjalnych. W Polsce i tak mamy w mojej ocenie nadmiar służb, które są wyposażone w tego typu uprawnienia. Zdaniem ekspertów zmiany w służbie są jednak potrzebne. Jak mówi były wiceszef BOR Jarosław Kaczyński, najważniejsze jest lepsze finansowanie. Funkcjonariusze zarabiali za mało. Jeśli chodzi o szkolenia, to też trochę było do życzenia, ale to wiąże się z tym, że na szkolenia potrzebne są pieniądze, ale tak jak było to kilka czy kilkanaście lat wcześniej, szkolenia, które były za granicą, chociażby szkolenia kierowców odbywały się we Francji, szkolili to najlepsi specjaliści i do tego moglibyśmy wrócić, tylko na to są potrzebne pieniądze. Ministerstwo zapowiada, że pieniądze na projekt będą, a więcej o nowej służbie powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie kolejne tematy. Firmy ubezpieczeniowe chcą uszczegółowić zapisy dotyczące wypłat z ubezpieczenia OC za śmierć najbliższych. Chodzi o to, kto może dostać pieniądze oraz jaka miałaby być minimalna i maksymalna kwota. Rzecznik finansowy nie mówi nie, ale zastrzega, że propozycje nie mogą uderzać w klientów. Przedstawiciel rzecznika Marcin Jaworski. Jeśli jest to regulacja, która ma prowadzić tylko do ograniczenia praw poszkodowanych i do oszczędności zakładów ubezpieczeń, no to jesteśmy temu przeciwni. Za to zdecydowanie popieramy takie działania, które doprowadzą do zapewnienia przewidywalności wysokości wypłat w najczęściej zdarzających się przypadkach. Jaworski dodaje jednak, że uporządkowanie tej sprawy nie będzie łatwe. Ubezpieczyciele argumentują, że precyzując zapisy można przyspieszyć wypłatę pieniędzy i odciążyć sądy, a także zapobiec ewentualnym kolejnym podwyżkom OC. Dla przykładu w Niemczech maksymalna wypłata za śmierć najbliższego członka rodziny wkrótce będzie wynosić 5000 euro. W Wielkiej Brytanii kwota ta sięga 13,5 tysiąca funtów. Jest szansa, że narciarze wrócą na Nosal. Władze Zakopanego w ciągu kilku tygodni chcą zacząć pracę nad zmianą planu zagospodarowania dla tego szczytu. Cel jest taki, aby mogli znów ze szczytu korzystać miłośnicy białego szaleństwa. Jest trudnym stokiem i bardzo wymagającym już dla dobrze jeżdżących narciarzy. Ale ludzie chętnie wracają, tak? Przez samo to, jakie widoki są i frajda. Na pewno wymagający i ciekawy stok. Nie dla wszystkich, tak? Ale dla osób, które umią jeździć, które już kiedyś jeździły, jest na pewno warte wypróbowania i tego, żeby sprawdzić się, tak? Zakopane stoi, a się nie rozwija już od paru lat. Taka prawda. Nic miasto z tym nie robi. Dodajmy, że na Nocelu położony jest stok narciarski w kształcie litery S, jednoosobowy wyciąg. Na szczyt powstał jeszcze pod koniec lat 60. obecnie jednak niszczeje. Nazwa góry natomiast pochodzi od kształtu skał od północno-zachodniej strony przypominających nos. I tymi informacjami kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 16. W tej chwili od 6 stopni w Podlaskiem do 14 na Dolnym Śląsku. Do końca dnia miejscami słabe opady deszczu. W nocy padać może na północy i w centrum. Termometry pokażą w Zakopanem 1 stopień, w Lublinie 4, w Warszawie i Katowicach 6, a w Szczecinie 10. Jutro dużo przejaśnień w całym kraju i ciepło, miejscami nawet bardzo ciepło. Od 14 stopni na północnym wschodzie do około 18 w centrum i nawet 22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład ekspres ciśnieniowy Saeco z automatycznym cappuccino i młynkiem ceramicznym za 2999 zł. Tylko do 5 kwietnia. Saturn. Technologia tak ma. Poznaj urodzinową ofertę Leroy Merlin. Na przykład lekka i poręczna myjka do mycia okien Kärcher z akcesoriami już za 195 zł. A robiąc zakupy, weź udział w naszej wielkiej loterii urodzinowej. 100 tysięcy nagród do wygrania, a wśród nich 5 samochodów i mieszkanie. Przyjdź i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Barbara, patrz co mam, daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też, złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 15, Elżbieta Korczyńska, zapraszam. Czas niezwykły. Szczególnie teraz, wiosenną porą, wiele radości może sprawić obserwowanie budzącej się do życia przyrody i słuchanie śpiewu ptaków. Tych ostatnich niestety jest coraz mniej. Wiele gatunków ptaków nie przetrwało zderzenia z naszą cywilizacją. Te, które pozostały, też często są coraz mniej liczebne. Co możemy zrobić, żeby je chronić? O tym dziś opowiemy. Zostańcie Państwo z nami. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Czy pamiętacie Państwo wróble? Jeszcze kilka lat temu najczęściej spotykane ptaki w miastach. Coraz rzadziej można je dziś zobaczyć. Wskutek zmian w środowisku zaczęły znikać z naszego krajobrazu. Niedługo być może podobny los czeka na przykład gołębie i właściwie 1/3 innych gatunków ptaków. Czy tak musi być? Co możemy zrobić? O tym porozmawiamy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki temat poważny o pomocy dla głodujących dzieci w Afryce Południowej i Wschodniej. A w studiu w Warszawie jest już gość, pani Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i w studiu w Gdańsku Piotr Kamont ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście mamy powody do niepokojów? Czy ptaków w Polsce ubywa? Badamy to, próbujemy policzyć te ptaki. W tym celu prowadzimy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska taki projekt, który nazywa się Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych i on mówi nam o tym, jakie są trendy w liczebności ptaków, ponieważ trendy mówią nam więcej niż sama liczba. Dzięki temu wiemy, czy populacja danego gatunku spada, czy wzrasta i które gatunki mają się najgorzej. Więc najgorzej mają się te gatunki, które związane są z krajobrazem rolnym, z torfowiskami i właśnie z terenami użytkowanymi rolniczo. Tak się dzieje dlatego, że te tereny się zmieniają. Rolnictwo jest coraz bardziej intensywne i na przykład czajka, która jeszcze naszym dziadkom na przykład była bardzo dobrze znanym gatunkiem, bardzo często obserwowanym, jest ptakiem, który notuje bardzo duże spadki teraz. A jak to jest, jeżeli chodzi o bociany? Kiedyś co czwarty bocian był Polakiem. Panie Piotrze, jak to wynika z Państwa doświadczeń? Rzeczywiście tak było jeszcze w 2004 roku, kiedy były robione takie międzynarodowy spis bocianów, bo to nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie bociany były liczone. Byliśmy dumni z tego, że ponad 50 tysięcy par, czyli mniej więcej 1/4, 1/5 bocianów gnieździ się w Polsce i to był najlepszy wynik na całym świecie. W tej chwili w roku 2014 został wykonany kolejny taki spis i okazuje się, że tutaj sytuacja wcale już nie jest taka wesoła. Szacuje się, że Polska straciła między 15 a 20% z całej populacji bociana. Było około 52 tysięcy par, w tej chwili jest niewiele ponad 40. I palma pierwszeństwa również została nam odebrana przez Hiszpanów, gdzie populacja bociana białego rośnie. Więc ten taki idylliczny krajobraz kojarzony z Polską, wierzba, bociany, mokradła, łąki, niestety pomału zaczyna odchodzić w przeszłość, razem z czajkami i innymi gatunkami, tak jak powiedziała pani Katarzyna, krajobrazu rolniczego. A jakich ptaków jeszcze może zabraknąć w Polsce? Tych ptaków, które tak się bardzo kojarzą z tym naszym krajobrazem. Na przykład skowronków. Skowronki to też jest gatunek związany z krajobrazem rolniczym i dane europejskie pokazują, że w ciągu 30 lat pożegnaliśmy połowę populacji skowronka, która występowała w Europie. Czyli no, tych ptaków rzeczywiście jest coraz mniej. To powróćmy do projektów, które państwo prowadzą, które właśnie mają zastopować to zjawisko znikania ptaków. Poznaj, pokochaj, pomóż. To takie krótkie hasło oddaje całą istotę misji Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Do kogo przede wszystkim są adresowane państwa działania? Tak, staraliśmy się, żeby nasza misja, to co chcemy robić, czy to co robimy, było proste, czytelne, jasne i jednocześnie no, takie przyjazne. Dlatego postawiliśmy na trzy proste słowa. Wierzymy, że najpierw ludzie muszą poznać coś po to, żeby mogli pokochać. A dopiero trzecim i ostatnim etapem jest pomoc. Kierujemy te słowa do wszystkich, do nas, do zwykłych ludzi, którzy na co dzień zajmują się różnymi sprawami, ale których każde decyzje codzienne, najmniejsze, mogą mieć negatywny lub pozytywny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Dlatego większość naszych projektów, większość naszych kampanii, które prowadzimy, większość edukacji, którą realizujemy, to są projekty skierowane do tak zwanego zwykłego Kowalskiego. To, co może zrobić każdy z nas, taki zwykły Kowalski? Zwykły Kowalski może zrobić wbrew pozorom bardzo dużo, bo nie trzeba robić wiele, żeby ptakom pomagać. Ja 2 lata temu powiesiłem razem z dzieciakami ze szkoły w Gdańsku budki lęgowe. I w tym roku widziałem, że już 2 z tych budek są zajęte, jedna przez modraszkę, druga przez mazurka. Więc takimi prostymi, niewielkim nakładem czasu jesteśmy w stanie wykonać coś, co ptakom pomoże. Jeżeli mamy kawałek ogródka, posadźmy tam krzewy, które dają kwiaty i które dają owoce. Jeżeli mamy kawałek łąki, nie kośmy jej w 100%, nie starajmy się zrobić z niej pola golfowego, zostawmy trochę miejsca dla kwiatów, dla tego, żeby mogły one wydać nasiona, żeby one stały się pokarmem dla ptaków. Naprawdę to są takie proste rzeczy. Jeżeli mamy liście, nie grabmy ich. Nie grabmy wszystkich liści, które są w naszym ogródku, w parku, na skwerku, którym się opiekujemy. Tam też jest życie i tam też jest pokarm dla ptaków, bez którego one sobie nie poradzą. Taką niezwykle ważną rolę w dbaniu o ptaki w Polsce, o to, żeby ich nie zabrakło, odgrywa edukacja. Stowarzyszenie Ptaki Polskie zaczyna od najmłodszych. Czas niezwykły. Powiększenie. Jednym z projektów Stowarzyszenia Ptaki Polskie jest program Szkoła na Ptak. Realizujemy go w całej Polsce, mówi Magdalena Puczko, edukatorka w stowarzyszeniu. W ramach tej akcji oferujemy szkołom, przedszkolom, także innym placówkom edukacyjnym bardzo atrakcyjny pakiet edukacyjny poświęcony ptakom, ale przyrodzie także szeroko pojętej, ekologii. Oferujemy także różne warsztaty i inne wydarzenia. I pani dzisiaj tutaj przychodzi po to, żeby edukować w tym przedszkolu? Tak, przybyłam na zajęcia edukacyjne do przedszkola, które jest włączone do sieci szkół na ptak, bardzo aktywne przedszkole, fantastyczne dzieciaki, którymi już warsztaty prowadziliśmy. Dobre dzieciaki. Pamiętacie mnie? Byłam kiedyś u was z sikorą Matyldą i uczyliśmy się na zajęciach o czym? Że nie wolno dawać bułek. Że nie można ptakom bułek ani dawać. Ani czekoladek. Marchewki. Marchewki to tam niektóre mogłyby sobie skubnąć. Ani parówek. I czego jeszcze? Ani frytek. I frytek. Ani kiełbasy. I kiełbasy też ani nie. Świetnie. Dzieci biorą udział w takich cyklicznych zajęciach. Katarzyna Lubak, nauczycielka w przedszkolu numer 198 w Warszawie. Poznają przyrodę najbliższą, poznają różne gatunki ptaków, co potrzebują, żeby właśnie przetrwać zimę. Poznają też właśnie niebezpieczeństwa, jakie czyhają na ptaki wokół naszego przedszkola. Jedną z naszych propozycji dla placówek ze szkół na ptak są budki lęgowe. Nieodpłatnie je rozsyłamy placówką i nauczyciele, edukatorzy mogą rozwieszać w pobliżu przedszkoli, szkół i potem przez cały sezon obserwować, co też tam się dzieje. dzieje w budce, obserwować ptaki, uczyć się je jeszcze bardziej pokochać. Kolejna propozycja to Noc Sów. Noc Sów to jest takie ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone sowom. Tutaj mogą włączyć nie tylko szkoły na ptaka, ale w ogóle każdy, kto ma warunki, by taką Noc Sów u siebie zorganizować. Włączamy się również w akcję Noc Sów. Będziemy spotykać się o 19 tutaj w przedszkolu. Najbliższą sobotę. Tak, najbliższą sobotę. Poznawać różne gatunki sów. Sowy nie są straszne, one takie śmieszne dźwięki robią. Na ten moment mamy zarejestrowanych 198 wydarzeń Nocy Sów na terenie całej Polski. Także to jest naprawdę fantastyczne, emocjonujące wydarzenie, spotkanie z sowami. Na ile jest ważna ta pomoc? Tutaj mówię konkretnie o tych scenariuszach, o tym, że jest tego typu organizacja, która w tym temacie pomaga Państwu jako osobom, które prowadzą zajęcia z przedszkolakami. Pomoc jest nieoceniona, jest też ogromną motywacją i taką inspiracją do zajęć. Jest też dużo ciekawych informacji na stronach internetowych. Ptaki Polskie i kampanii Jestem na Ptak. Dostajemy bardzo kolorowe plakaty, materiały edukacyjne, płyty z głosami ptaków. Jest to też wielkie ułatwienie dla nas, jeżeli chcemy pokazywać dzieciom bliżej przyrodę. Dlaczego taki kot jest niebezpieczny dla ptaszków? No, może oderwać go z pióra. Tak, może go zjeść, a może nawet się wdrapać do budki i zjeść pisklaczki albo wyciągnąć ptasie jajka. Ile jest placówek, które wchodzą w skład tej sieci? Do sieci szkół na ptak obecnie ponad 500 placówek na terenie całej Polski należy. To są przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, przeróżne ośrodki, które zajmują się edukacją i dla których jest ważna przyroda. I uwrażliwianie dzieci, ale też dorosłych właśnie na tę przyrodę. Warszawskie przedszkole wraz z edukatorką Stowarzyszenia Ptaki Polskie odwiedził Kuba Witkowski. Czy nowe szkoły zgłaszają się do tego programu Szkoła na Ptak? Jak to jest? Nabór jest otwarty, więc każdy, kto chce, każdy nauczyciel, nie tylko nauczyciel, każdy edukator, każdy, kto ma kontakt z młodzieżą, z dziećmi, z przedszkolakami, który chciałby dostać od nas pakiet, chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o przyrodzie, chciałby dowiedzieć się, w jaki sposób można o tej przyrodzie w sposób przystępny i fajny opowiadać, może się do nas zgłosić, mamy materiały, chętnie się nimi dzielimy, także zapraszamy do kontaktu. A gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby się do tego projektu przyłączyć, mogą się zgłaszać? Do nas, do stowarzyszenia, osobiście, telefonicznie lub najłatwiej chyba w tej chwili drogą internetową na stronie www.jestemnaptak.pl. Jest zakładka Szkoła na Ptak i tam wszystkie informacje są dostępne. Można się również skontaktować z Magdą, która przed chwileczką opowiadała o projekcie, więc tak chyba jest najłatwiej. Projekty edukacyjne ma też Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Na czym one polegają? Mamy kilka takich projektów i faktycznie cały nasz dział takich tego typu projektów jest dosyć bogaty. Na początku roku, zimą, prowadzimy coroczną akcję Zimowe Ptakoliczenie. Organizujemy wtedy ponad 160-170 spacerów w całej Polsce i zapraszamy wszystkie chętne osoby do nauki o ptakach, nauki ich rozpoznawania. Wspominamy też wtedy o tym właśnie, czym zimą ptaki dokarmiać, a czym nie dokarmiać. Jesienią prowadzimy Europejskie Dni Ptaków, też zapraszamy wtedy wszystkie chętne osoby na spacery. Organizujemy je w bardzo wielu miejscach. Też na naszych stronach pojawiają się po prostu mapy z tymi wycieczkami zgłoszonymi przez naszych wolontariuszy. A teraz wiosną zapraszamy głównie dzieci do udziału w akcji Spring Alive. To akcja międzynarodowa, w której biorą udział dzieci z całej Europy, a nawet z Afryki i z Azji. Tutaj dzieci notują pierwsze spotkanie z bocianem białym, z jaskółką, potem już w maju na przykład z jeżykiem, ale też z żołną i z kukułką. To bardzo ciekawe, a proszę mi powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie kadry, która prowadzi zajęcia z dziećmi. Czy państwo mają swoich edukatorów, czy też namawiają nauczycieli do tego, żeby się w odpowiedni sposób przeszkolili? Mamy grupę wolontariuszy, którzy, niektórzy z nich od wielu lat prowadzą spacery właśnie chociażby w ramach Zimowego Ptakoliczenia, czy Europejskich Dni Ptaków. I to są osoby, które po prostu znają się na ptakach, chcą podzielić się swoją wiedzą. Zapraszamy do tych akcji też nauczycieli i bardzo wiele szkół, kół przyrodniczych bierze udział w tych spacerach, organizuje po prostu wycieczki dla uczniów. Także tych nauczycieli jest całkiem sporo. Zapraszamy ich też do udziału w takim projekcie. Podobnym do tego projektu, o którym pan mówił, też oferujemy nauczycielom materiały i to u nas ta kampania nazywa się Przyroda wokół nas, ptaki. Też nauczyciele mogą dostać bezpłatnie materiały właśnie, które mogą wykorzystywać na lekcji, scenariusze, foliogramy, tego typu materiały, które właśnie pozwalają w przystępny sposób zapoznać dzieci z ptakami. Aktualnie przygotowujemy też takie nowe materiały, które będziemy chcieli udostępnić nauczycielom. To jest taki większy międzynarodowy projekt, który realizujemy w ramach funduszy Erasmusa. I tutaj też chcemy właśnie przygotować takie scenariusze, które no też wyjdą troszkę naprzeciw takiej współczesnym potrzebom i dzieci, i nauczycieli, czyli będą pozwalały w taki nowoczesny sposób uczyć o przyrodzie, o ptakach, ale też skupią się na przykład na zajęciach prowadzonych na zewnątrz. Czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Dziś rozmawiamy o tym, jak chronić ptaki w Polsce i co może zrobić każdy z nas, a czasami wystarczy naprawdę niewiele. Czekamy na państwa pytania do gości audycji z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Czas niezwykły. Dodzwoniła się do nas pani Martyna. Halo, halo. Witam panie. Witam. Jeszcze pan z nami jest w Gdańsku w studiu. Dobrze, przepraszam, najmocniej włączyłam się. Od początku nie słucham audycji, dlatego nie wiem, kto jest gościem dokładnie. A dzwonię dlatego, ponieważ zainteresowana jestem tym, o czym państwo rozmawiacie. Jestem nauczycielem w średniej szkole biologii. I chciałam zapytać, czy można włączyć do akcji właśnie uczniów średniej szkoły, akurat dzwonię z Krakowa. Ogólnopolskie Pani Katarzyna Groblewska. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oferuje bezpłatne materiały dla nauczycieli z każdego etapu nauczania, także zapraszam do wizyty na naszej stronie, to jest otop.org.pl i tam w zakładce dla nauczycieli znajdzie Pani wszystkie informacje. Zapraszam. Bardzo dziękuję. I ewentualnie wolontariuszy, którzy mogliby działać też w czasie ferii, wakacji, też można, ewentualnie uczniowie mogliby się zgłaszać. Czy to jest tylko taka akcja zastrzeżona właśnie na czas zimy? Jak to wygląda? Bo rozumiem, że państwo współpracujecie z wolontariuszami, pewnie też z uczniami, czy raczej tylko to są studenci, nie wiem, jak to domu państwa jest. My akurat zapraszamy jako wolontariuszy osoby, które znają się na ptakach i które chcą podzielić się swoją wiedzą, albo właśnie na przykład organizując własny spacer, czy to w ramach zimowego ptakoliczenia, czy w ramach Europejskich Dni Ptaków, albo na przykład w ten sposób, że przekazują nam informacje o swoich obserwacjach. Jest taki portal ornito.pl, na którym zbieramy informacje od obserwatorów, właśnie zapisują tam oni swoje obserwacje i dzięki temu mamy dane do innych projektów, na przykład do Europejskiego Atlasu Ptaków Lęgowych. Świetnie, bardzo dziękuję. A tak na marginesie chciałam powiedzieć, że wiadomo, że to słyszę sama z drugiej strony, jak słucham, że pierwszy raz się zadzwoniłam do Trójki i to w zasadzie za drugim razem, także jesteście osiągalni. Bardzo dziękuję. Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. Ja rozumiem, że też takie osoby mogą się zgłaszać do Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Oczywiście, że tak. Na stronie jestemnaptak.pl w zakładce Szkoła na Ptak można pobrać w wersji elektronicznej wszystkie materiały, również dla szkół średnich. Można je dostać oczywiście również w wersji papierowej. Natomiast jeżeli chodzi o wolontariuszy i o jakąś współpracę taką bardziej konkretną, zapraszałbym do kontaktu z koordynatorką projektu. Na pewno znajdziemy jakieś miejsce, w którym będziemy mogli współpracować i w którym będziemy mogli robić coś fajnego dla dzieciaków, no w tym przypadku już nawet bardziej dla młodzieży i dla przyrody. Przez dzisiejszą audycję rozmawiamy o tym, jak chronić ptaki w Polsce i co może zrobić każdy z nas, a czasami wystarczy naprawdę niewiele i tak jak usłyszeliśmy w materiale reporterskim przed chwilą, czasami wystarczy nic nie zrobić, nic nie robić. Jakie błędy najczęściej popełniają Polacy w dobrej wierze, aby pomóc ptakom? Jak to wynika z państwa doświadczeń? W tym roku nasza akcja Spring Alive właśnie odbywa się pod hasłem Nie zabieraj piskląt do domu. I myślę, że pan Piotr też potwierdzi, że to jest wiosną bardzo często powracający temat właśnie o tym, czego nie robić. Czyli nie zabierać piskląt, nie być porywaczem, jak my to nawet czasami określamy, bo właśnie w dobrej wierze, chcąc pomóc pisklęciu, które wydaje nam się opuszczone, biedne i malutkie, zabieramy je rodzicom i robimy to właśnie niepotrzebnie. Taki ptak właśnie uczy się życia, uczy się, jak zdobywać samodzielnie pokarm i bardzo często jest po prostu pod opieką, pod obserwacją rodziców i nie trzeba go zabierać. A dodzwoniła się do nas pani Marta. Kolejna pani Marta. Halo, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, jest pani. Chciałabym zabrać głos w temacie, który państwo poruszyliście wcześniej na temat ptaków, jeśli można. Chciałam zadzwonić już do państwa po godzinie 15, zaraz jak tylko pani zaczęła swój program. Natomiast no, po pierwsze nie udało mi się, a po drugie chciałam wysłuchać też głosu osób zaproszonych. I tak sobie pomyślałam, bo właściwie codziennie nie daje mi to spokoju, że chyba najłatwiejszym rozwiązaniem i tym najprostszym jest w ostatnim czasie niewycinanie drzew. Nie wiem, czy pani podziela mój pogląd w tym temacie, natomiast ja codziennie poruszam się trasą z Bielska-Białej do Katowic i niestety to, co widzę, wzbudza we mnie ogromne emocje, nawet teraz, jak to próbuje pani opowiedzieć, ale każdego dnia znika z tej trasy cała masa drzew. Trochę tak się w duszy śmieję, ale to jest taki śmiech przez łzy, że któregoś dnia, jak będę wracać z pracy z Katowic do Bielska, to na horyzoncie będę widziała piękne Beskidy, bo tych drzew już nie będzie. A przecież te wszystkie ptaki, one właśnie żyją w tych koronach drzew. Jest to straszne, to co się dzieje. I apeluję, ludzie, przestańcie to robić. I edukacja dzieci, owszem, ale może zacznijmy też edukować dorosłych. Po co my te drzewa wycinamy? To jest ogromne bogactwo nasze i miejsce, gdzie żyją te ptaki. Apeluję nie tylko do ludzi, ale też do pana ministra, którego nazwisko wszyscy na pewno znają, że czas się obudzić z tego snu zimowego, bo już jest wiosna i trzeba naprawić to, co się zepsuło zimą. Bardzo, bardzo proszę w imieniu swoim i wszystkich ludzi, którym jest to ważne na sercu i im to leży, bardzo Państwa proszę. Dziękujemy. Chronimy Pani te drzewa, a będziemy dzięki temu chronić też te ptaki. Dziękujemy Pani bardzo za ten telefon. Wiem, że Państwo też prowadzą różne projekty, które polegają właśnie na ochronie tych takich naturalnych miejsc, gdzie ptaki mają swoje gniazda, mają swoje miejsce do życia. Tak, poza przyłączeniem się do apelu o niewycinanie drzew, który oczywiście też wyrażamy, jesteśmy w takiej koalicji z kilkoma organizacjami, w której staramy się o to, aby wstrzymać wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Poza tym prowadzimy na przykład projekt, teraz rozpoczynamy taki projekt związany z reformą wspólnej polityki rolnej. Ta reforma dopiero przed nami. Komisja Europejska zastanawia się, jak to zrobić, a ponieważ, tak jak właśnie powiedziałam na początku, właśnie ptaki związane z rolnictwem mają się w Polsce najgorzej, więc ten temat też dla ptaków i z punktu widzenia ochrony ptaków będzie bardzo ważny. Poza tym nie tylko drzewa są siedliskiem ptaków. Siedliskiem ptaków są bardzo ważnym, są na przykład też torfowiska. Chronimy wodniczkę, to taki gatunek ptaka, którym OTOP zajmuje się od bardzo, bardzo wielu lat i aby go chronić, musimy kosić torfowiska, między innymi nad Biebrzą, najwięcej tych biebrzańskich, po to, żeby ptaki mogły tam zakładać swoje gniazda. Te torfowiska ważne są też na przykład dla cietrzewia. Teraz planujemy na torfowiskach orawsko-nowotarskich, które są taką ostoją cietrzewia w Polsce. Żyje tam jeszcze około 60-80 ptaków tego gatunku. Planujemy taki duży projekt, a że cietrzew to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków w naszym kraju i bez naszej pomocy skazany jest po prostu na wymarcie, to chcemy tam spróbować go uratować. Ten projekt zakłada właśnie przywrócenie odpowiedniego nawodnienia na torfowiskach. Jest on finansowany w dużej części przez unijny fundusz LIFE, to taki największy fundusz, który właśnie pomaga chronić przyrodę w całej Europie. Mamy trochę kłopotów z zebraniem brakującej kwoty, bo tutaj wkład własny krajowy został wycofany, ale mam nadzieję, że się to uda i że znajdą się jakieś firmy, instytucje, które będą chciały włączyć się w realizację tego projektu w ochronę przyrody w Polsce. Więc nie tylko drzewa, ale właśnie dbajmy o łąki, o torfowiska. Te łąki są też bardzo ważne chociażby dla bocianów wspomnianych wcześniej. Bez takich podmokłych terenów ten gatunek po prostu nie ma gdzie wykarmić piskląt. Tak więc potrzebuje tych terenów, potrzebuje nie tylko gniazd, ale też terenów, na których będzie mógł zdobywać pożywienie. Mają Państwo projekt dotyczący ochrony cietrzewi, a jak to jest, jeżeli chodzi o inne gatunki? Czy są też projekty dedykowane konkretnym gatunkom ptaków? Tak, właśnie były dwa takie duże projekty też finansowane z funduszu LIFE, właśnie dotyczące ochrony wodniczki. I to jest taki gatunek parasolowy, tak jest nazywany, czyli chroniąc wodniczkę, tak naprawdę stwarzamy siedlisko odpowiednie dla całego zespołu ptaków, które właśnie żyją na bagnach biebrzańskich. Chronimy też kraskę, to taki piękny ptak, też skrajnie zagrożony w Polsce, też na skraju wymarcia. Na przykład dla kraski robimy coś takiego, że wystawiamy dla niej kuwety ze świerszczami. to ma pomóc kraskom wykarmić pisklęta, ponieważ jest gatunkiem bardzo wrażliwym na płoszenie i też wrażliwym na złą pogodę. I jeżeli są jakieś okresy gorszej pogody, padają deszcze, to kraska ma kłopot z wykarmieniem swoich piskląt. No i w ten sposób próbujemy ratować ten gatunek w Polsce. Dzwonił się do nas pan Krzysztof. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, jest pan na antenie. Czy ma pan jakieś pytania do gości? Proszę pani, ja mam takie jedno pytanie. Jestem właścicielem działki, która wyciąłem dwa drzewa u siebie i te drzewa, to były dwie olszyny. I na tych dwóch olszynach były, proszę pani, dwie budki. Ja te budki, że tak powiem, powiesiłem na następne drzewa, ale jedno mam do pani pytanie. Jeżeli ja te budki przewiesiłem na drzewa, które rosną, bo ja te budki, aha, jeszcze jedno, pani jeszcze nie wie o jednym, ja te drzewa wyciąłem, które były ucięte w 1/3, to były takie kikuty, prawda? Rozumiem, że chodzi panu o to, czy te budki, które pan przeniósł, czy nie zrobił pan krzywdy ptakom? Znaczy nie, ja na pewno im nie zrobiłem tej krzywdy tym ptakom, bo ja te drzewa ściąłem, że tak powiem, w miesiącu lutym, na początku marca, więc to jeszcze nie jest okres, że tak powiem, lęgowy. Chodzi mi tylko o to, że ja te budki przeniosłem z tych drzew, które były ścięte w 1/3, bo tak dawno, dawno, za poprzedniej ustawy było dopuszczalne, no ścinało się drzewa z 1/3. Ja teraz je ściąłem, proszę pani, całkowicie. Natomiast i przeniósł pan budki, tak. Dodatkowo jeszcze jedne dołożyłem do sąsiednich drzew. No chyba nic się nie stało, jeżeli ja tak zrobiłem. Dobrze, bardzo panu... dobrze, że pan się podzielił taką informacją z nami. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, jak pan może to skomentować. To troszkę tak, jeżeli pan te drzewa wycinał w końcu lutego, no to powiedzmy, że jeszcze nic złego się nie stało. Natomiast od 1 marca przynajmniej formalnie obowiązuje sezon lęgowy ptaków i takich rzeczy nie powinno się robić. Nie powinno się niszczyć siedlisk, nie powinno się tych przenosić budek, ponieważ budka jest siedliskiem gatunku chronionego. Więc powinno się to robić przy odpowiednim nadzorze i przy odpowiednim wsparciu, że tak powiem, eksperta. Przypuszczam, że nic wielkiego, bardzo złego się nie stało, ale tutaj każdy przypadek jest indywidualny i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy to było neutralne, czy to było pozytywne, czy to miało negatywny wpływ, no bo jeżeli te drzewa, które pan ściął, tak jak pan powiedział, one były, one sobie rosły, były ucięte w 1/3, to rozumiem, że to były już takie próchniejące pnie. Jeżeli w takim próchniejącym, taki próchniejący pień, to jest dosyć duży zasób pokarmowy, bo tam oczywiście rozwijają się różne owady, różne skorupiaki i one stanowią bazę pokarmową dla ptaków. Może się okazać, że przeniesienie czy usunięcie tych drzew, a pozostawienie budek sprawi, że te budki pozostaną niezajęte w kolejnych sezonach, ponieważ no, zabraknie tej bazy pokarmowej, czyli tego niezbędnego elementu dla ptaków, żeby one mogły przeżyć, wychować pisklęta. Więc w takich przypadkach zalecałbym to, od czego zaczęliśmy tą część, czy czego nie robić, albo w jakiś sposób nie postępować. Zalecałbym w takich przypadkach dużą ostrożność. Jeżeli nie musimy czegoś robić, jeżeli te pnie nam w niczym nie przeszkadzają, nie wiem, nie planujemy tam rozbudowy domu, czy również jakichś innych działań, pozostawmy je takim, jakim one są. To są elementy krajobrazu, elementy przyrodnicze, z których znaczenia my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, a nierzadko okazuje się, że one są tym takim kluczowym elementem, który jest potrzebny ptakom, przyrodzie, bo to nie mówimy tylko o ptakach, ale mówimy przecież też o wszystkich zwierzętach. Pani Katarzyna Groblewska tutaj przez cały czas potakiwała głową. Chcę się dołączyć do tej wypowiedzi. Zgadzam się jak najbardziej. Chciałabym tylko podkreślić może, że zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, siedliska zwierząt są chronione przez cały rok i przez cały rok nie można zniszczyć drzewa, które jest siedliskiem, jeżeli ono jest siedliskiem ptaka. Natomiast teraz w tym tak zwanym właśnie okresie lęgowym pod szczególną ochroną znajdują się same gniazda i nie można zdejmować samych gniazd i oczywiście też niszczyć siedlisk. Natomiast samo siedlisko jest chronione przez cały rok, nie tylko w okresie lęgowym. Zgadzam się w 100%. Bardzo często jest przecież tak, że ptaki przystępują do lęgów dużo wcześniej niż 1 marca. A w tym konkretnym przypadku budka z gniazdem jest właśnie tym elementem, który nie powinien być ruszany, niepokojony, przenoszony w tym okresie między 1 marca a 15 października. Także rzeczywiście zrobiła nam się taka... ta zmiana, która została w ustawie wprowadzona, ona nie przewiduje tego, że drzewa są również siedliskiem gatunków chronionych. I bardzo wiele osób stwierdziło, że jeżeli już nie potrzebuje tej zgody samorządu, wójta gminy, wójta lub burmistrza lub prezydenta, to mogę wyciąć to drzewo wtedy, kiedy chcę. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jeżeli drzewo jest siedliskiem gatunku chronionego, a bardzo często nim jest, to musimy uzyskać jeszcze inną zgodę od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedliska gatunku chronionego. Także trzeba ważne. O tym pamiętać. Tak, trzeba o tym pamiętać. Padło już dzisiaj hasło Noc Sów. To jedyna taka noc w Polsce. Start jutro. Jak to wygląda? Kto może wziąć w tym udział? Tak, noc sów to jest takie zjawisko samo w sobie. Ja lubię w ten sposób o tym myśleć, bo nie wiem, czy pani Katarzyna się ze mną zgodzi. My często siedzimy i zastanawiamy się, w jaki sposób dotrzeć do ludzi, w jaki sposób przekonać ich, zachęcić ich do tego, żeby oni tą przyrodę poznawali. A noc sów jest takim przykładem takiej akcji, która wzięła się sama z siebie. Na początku oczywiście była jedna noc sów, potem było ich coraz więcej. Mówiąc krótko, wziąć udział w nocy sów może każdy. Może ją zarówno zorganizować, jak i zostać jej uczestnikiem. Najfajniejsze z moim zdaniem w tej akcji jest to, że pozostawiamy pełną wolność i pełną swobodę wszystkim przewodnikom. Jeżeli ktoś chce wziąć ludzi do lasu i poszukać z nimi puszczyków, uszatek czy jakichś innych sów, proszę bardzo. Ale jeżeli najlepiej na świecie pieczesz ciasteczka, które mają kształt sowy, albo najlepiej na świecie robisz na drutach, albo robisz wycinanki, wyszywanki, które są w kształcie sowy, to możesz takie wydarzenie zorganizować. Wszystkie talenty, które gdzieś tam orbitują, tak to nazwijmy, wokół sów, mogą być tutaj wykorzystywane. Nie trzeba być specjalistą, ornitologiem, żeby noc sów zorganizować. Bardzo często, czy w większości przypadkach, to są właśnie akcje organizowane przez niespecjalistów i do nich są skierowane. Z tego co wiem, pan też będzie przewodnikiem podczas zaczynającej się jutro nocy sów. I co pan będzie proponował w swojej grupie? Tak, w piątek w Gdańsku spotykamy się tuż przed zmierzchem i ja akurat tradycyjnie poprowadzę ludzi na spacer. Mamy nadzieję i zobaczyć sowy i trochę ich posłuchać. Oczywiście w międzyczasie będę odpowiadał na pytania. Z sowami związanych jest mnóstwo ciekawostek. One są mocno osadzone w naszej kulturze, w naszych wierzeniach, w naszych przesądach. Bardzo często są źródłem albo złych mocy, albo wręcz przeciwnie, mądrości i jakiegoś boskiego posłannictwa, więc naprawdę jest o czym mówić i mam nadzieję, że ci, którzy na wycieczkę się zapisali, nie będą się nudzić i będzie to naprawdę jedyna taka noc w Polsce, w której będzie można posłuchać kogoś, kto mieszka obok nas, a z czego bardzo, bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę. Lista tych projektów, które prowadzą państwa organizacje, jest bardzo długa. Ptaki Polskie to jest organizacja, bądź Stowarzyszenie Ptaki Polskie to jest organizacja takich projektów jak Ogród na Ptak, usługi ekosystemowe, zloty Klubu Ptaków Polskich. Z którego tych projektów są państwo najbardziej dumni? Najbardziej dumni jesteśmy chyba z kampanii Bądź na Ptak, czyli z takiej kampanii, która rzeczywiście, której celem jest dotarcie do zwykłych obywateli, do nas wszystkich. I ona opowiada o ptakach w taki mało specjalistyczny i mało naukowy i mało ptasi sposób. Po prostu staramy się, żeby ludzie te ptaki dostrzegli w swoim otoczeniu, żeby się nimi zachwycili. Nawet jeżeli nie są w stanie rozpoznać, czy to samiec, czy samica bogatki, czy to jest modraszka, sosnówka, a może sikora uboga, to w gruncie rzeczy jest kolejny etap. Najpierw musimy zauważyć, że coś nad głową nam lata, że coś śpiewa, że coś się zmieniło, bo mamy już kwiecień. Na weekend zapowiadają upały, więc może to jest moment na to, żeby wyjść do parku, wyjść na spacer, pójść nad morze, jeżeli ktoś nad morzem mieszka, albo nad jezioro, albo na łąki, o których powiedziała pani Katarzyna, i posłuchać skowronków, zobaczyć tokujące żurawie. No po prostu oddychać pełną piersią i tą wiosną się zachwycać razem z ptakami, które do nas przyleciały. Gdzie te wszystkie osoby, które by zechciały skorzystać z państwa projektów lub je wesprzeć, mogą szukać informacji? Ja zapraszam do internetu, bo tak jest najłatwiej. Strona www.ptakipolskie.pl, strona www.jestemnaptak.pl i nasz facebookowy profil Jestem na Ptak. Tam najłatwiej nas znaleźć i tam najwięcej informacji o nas można odszukać. Pani Katarzyna? Jeśli miałabym powiedzieć o projekcie, z którego jesteśmy najbardziej dumni, to chyba powinnam powiedzieć o wodniczce, bo to gatunek, z którym właśnie otop opiekuje się od wielu lat, od 2004 bodajże roku, a monitoringowo nawet jeszcze wcześniej. W zeszłym roku nawet otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej taką nagrodę Best of the Best właśnie za ten drugi projekt wodniczkowy, Wodniczka i Biomasa to się nazywało, w którym staraliśmy się znaleźć też ekonomiczne rozwiązanie dla zbieranej biomasy. No i szykujemy się do rajdu ptasiarzy, który już 6 maja zapraszamy ptasiarzy do rywalizacji. A gdzie można znaleźć informacje na ten temat? Tak samo zapraszam na stronę, bo tych projektów jest bardzo dużo, na stronie www.otop.org.pl i też na naszym profilu facebookowym wszystkie najnowsze informacje. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli w studiu w Warszawie Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i w studiu w Gdańsku Piotr Kamont ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Dziękuję bardzo państwu za wizytę. Dziękuję. Dziękuję. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. W związku z ogłoszeniem klęski głodu w Sudanie Południowym oraz dramatyczną sytuacją niemal 1,5 miliona dzieci zagrożonych śmiercią z powodu niedożywienia w Nigerii, Somalii, Jemenie i właśnie w Sudanie Południowym, UNICEF Polska prowadzi akcję Uratuj dziecko w Afryce, mówi Monika Kacprzach z UNICEF Polska. Celem tej akcji jest zebranie środków na zakup żywności terapeutycznej stosowanej w leczeniu niedożywienia, a także wyposażenia ośrodków zdrowia w leki i sprzęt i szkolenia dla personelu medycznego w zakresie rozpoznawania i leczenia niedożywienia wśród dzieci. Pomoc trafi tam, gdzie jest najwięcej dzieci poszkodowanych na skutek niedożywienia, tam gdzie dzieci nie miały wcześniej dostępu do terapii oraz dzieci żyjące na obszarach trudno dostępnych i blokowanych. Mogę przytoczyć taką historię, którą usłyszeliśmy od naszego pracownika w Sudanie. Maria Skołożyńska, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Rodzice zostawiają swoje dzieci na ulicy, porzucają je, bo nie chcą patrzeć na to, jak dzieci umierają z głodu. Te dzieci stają się bezdomne, nie mają za co się utrzymać, za co zjeść, nie mają gdzie spać, więc kradną jedzenie, ale też kradną pieniądze. I jak takie kilkuletnie maluchy ukradną pieniądze, to żeby im nie udowodnić tego, to one te pieniądze połykają, a potem piją wodę z mydłem, żeby te pieniądze zwymiotować, odzyskać i kupić sobie jedzenie. Nasi pracownicy cały czas są na miejscu, mamy biura w tych krajach. Regularnie nasi pracownicy jeżdżą, monitorują sytuację dzieci, o ile mają oczywiście dostęp, bo niektóre obszary są blokowane przez strony konfliktu. Wówczas szacują potrzeby i dają nam znać. My staramy się zebrać jak najwięcej środków na zakup produktów, szczególnie żywności terapeutycznej i oni tam na miejscu już dystrybuują, obejmują dzieci leczeniem. Wystarczy, że dziecko przez tydzień będzie przyjmowało 3 saszetki dziennie pasty terapeutycznej, aby w ciągu tygodnia przebrać na wadze 1 kg. Koszt 3-tygodniowej takiej terapii to jest 107 zł. I wszystkie darowizny, które Polacy przekazują za pośrednictwem strony unicef.pl/Afryka, gdzie zbieramy nasze środki, są przekazywane albo bezpośrednio do kraju poszkodowanego. Sprzęt, leki, szczepionki wyższej generacji, które są trudno dostępne na miejscu, są wysyłane z naszego magazynu w Kopenhadze. Państwo pomagają nie tylko zbierając pieniądze. Prowadzimy też akcje wspólnie ze szkołami, gdzie dzieci szyją charytatywne, szmaciane laleczki. Każda laleczka ma swój akt urodzenia, jest reprezentantem jakiegoś kraju. Dzieci wystawiają te laleczki do licytacji i zebrana społeczność szkolna za minimum 10 zł może taką laleczkę zaadoptować, przygarnąć i tym samym uratować życie dziecka, bo koszt jednej szczepionki to jest właśnie 10 zł. Bardzo wiele szkół włączyło się do tej akcji. To są wspaniałe, małe dzieła sztuki. Wprowadziliśmy możliwość finansowej adopcji głodującej rodziny. To jest wejść na naszą stronę, na tupomagamy.pl i tam wybrać sobie jedną z rodzin. Tam będzie opisana jej historia, będzie jej zdjęcie. I przez pół roku, co miesiąc, może taka osoba przelewać 300 zł. Jeżeli ktoś nie ma takiej gotówki, to też można pomagać po prostu przelewając pieniądze na nasze konto. Oprócz tego, że organizujemy adopcję, która zapewni pełne wyżywienie dla jednej rodziny przez 6 miesięcy, czyli do planowanych zbiorów, to budujemy też zupełnie nowy oddział szpitalny w Gordim, niedaleko miasta Awil, gdzie będziemy z takiego śmiertelnego niedożywienia wyciągać dzieci. Ciągle zbieramy pieniądze, potrzebujemy na to 80 tysięcy złotych. Będziemy w stanie zapewnić pomoc 1200 dzieciom. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się dowiedzieć więcej na temat tego, co się dzieje w Sudanie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby w jakikolwiek sposób nam pomóc, to zapraszamy na naszą stronę www.tupomagamy.pl. W ramach kampanii Ratuj Dziecko w Afryce prowadzimy akcję Ja Stawiam, która wykorzystuje modę na publikowanie zdjęć swoich posiłków w mediach społecznościowych. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji. Zasady są proste. Wystarczy zrobić zdjęcie swojego pustego talerza, wrzucić do mediów społecznościowych, oznaczając hashtagiem Ja Stawiam i przekazać równowartość tego posiłku, który zjedliśmy, dzieciom poprzez stronę unicef.pl/Ja Stawiam. Dzięki zebranym środkom będziemy mieli szansę zakupić żywność terapeutyczną, ratować życie dzieci. Celem akcji jest oczywiście nie tylko ratowanie życia dzieci, ale też pokazanie, że nie jest ważne, co dzisiaj zjedliśmy na obiad, ale fakt, że dzięki równowartości naszego posiłku mogliśmy uratować życie dziecka. Więcej informacji na www.unicef.pl/Afryka. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. To be free, like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. Zapraszamy do reklamy. Witaj przyjacielu, to ja, nowy Volkswagen Golf. Pewnie dziwisz się, że mówię do ciebie z radia, ale zaskoczy cię jeszcze bardziej, gdy odkryjesz, że potrafi odczytać każdy twój gest. Dlatego będziemy podróżować bardziej komfortowo i bezpiecznie. Teraz zrozumiemy się szybko i intuicyjnie. Nowy Volkswagen Golf z unikalną funkcją sterowania gestem. Jeszcze bardziej intuicyjny. Nowy Golf. Rozumie cię bez słów. Volkswagen. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert.